पहली उड़ान, तीसरा भाग। घर वापस जाते समय टॉम नेड और लॉरा से मिला। मैंने उड़ने वाली मशीन में उड़ान भरी, उसने कहा। मैं आकाश में ऊपर उड़ा। देखो, हमें उल्लू बनाना बंद करो, लॉरा ने कहा। मेरे पापा कहते हैं कि फ्लाइंग मशीनें सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण कल्पना है, नेड ने कहा। उनका कहना है कि यदि लोग उड़ान भरने के लिए पैदा हुए होते तो उनके हाथों की जगह पंख होते। तुम दोनों कल समुद्र तट पर आना, टॉम ने कहा। शायद विल और तुम्हें भी मशीन में सवारी दें। अगले दिन दोपहर को लॉरा और नेड समुद्र तट पर आए, लेकिन वहाँ हवा नहीं बह रही थी। मशीन एक बड़े कीड़े की तरह रेत में बैठी थी। तुम कब उड़ने जा रहे हो टॉम, लॉरा ने पूछा, और फिर वो हंसी। मुझे देखो, नेट ने कहा, मैं उड़ रहा हूँ। फिर वो और लॉरा हंसते हुए भागने लगे और अपनी बाहों को फड़फड़ाने लगे। बस इंतज़ार करो, टॉम ने कहा, तुम देखोगे। कुछ दिनों के बाद विल ने फिर से उड़ान भरी। वह 15 सेकंड हवा में रहा और उसने 400 फीट लंबाई की ग्लाइड भरी। फिर वो और अपने घर को ओहायो जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांधने लगे। क्या आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, टॉम ने पूछा। नहीं, विल ने कहा, यह एक अच्छी मशीन है। वो ऊपर नीचे और बाएं दाएं जा सकती है, लेकिन हम इससे भी एक बेहतर मशीन बनाने के लिए घर जा रहे हैं। वो मशीन हवा में अधिक समय तक टिक सकेगी। हम अगले गर्मियों में उसे आजमाने के लिए फिर वापस आएंगे, और ने कहा। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर रहूँगा, टॉम ने कहा।